Velkommen til de gnavende filmnørders podcast. Mit navn er Morten, og med mig i aften har jeg mine faste gnavende medværter. God aften til Marianne. What is Titicaca? Hawaii til 200 kroner. Pas. Du er frisk? Jeg er frisk. Du er frisk, godt. Jeg ser film. Perfekt. Ja. Og god aften til Niels, god aften til dig. Er du frisk? Ja, selvfølgelig. Altid frisk. Super. Og det især, når vi ser sådan en film, altså, det føles som om, jeg har set den før, men jeg ved ikke lige, om det er... Ja, der er et eller andet, der gentager sig. Hvad er det nu, det hedder, når man føler, man har set noget før? Det er déjà vu? Er det det, du føler? Nej. Overtræt. Overtræthed. Kaffe overtræt. Ja. Ikke nok energidrik. Nej, okay. Eller for meget. Needs more Red Bull. Eller for meget, ja. Du er også, du er også frisk, Christoffer. Yes! Sådan. Morten, du skal tænke på... Maybe he's okay. Maybe not. Ja, god aften. Okay. Lad mig lige to sekunder her med. Du er podcastets Michael Winslow. Jeg sidder her med min Brooklyn East IPA, så jeg er klar nu. Det er fandme godt. Hipster. Det må man sige. Hvad med en Keller Kold Tuborg? Det er også godt. Super godt. Yes. Godt. Marianne? Ja? Det er jo dig, der har valgt film til den her gang. Det er mig. Det er min skyld. Yes. Ja. Skal vi tage et resume? Nej, det var bare en konstatering. Okay. Det var ikke bare deres. Det er jo sådan en smal film, der er nok ikke så mange, der har set. Jamen, det er rigtigt. Yes. Det må du gerne. Men ingen spoilers. Okay. Groundhog Day handler om Phil, der er værmand. Han har nogle stjernenykker, men alligevel så skal han dække historien om murmeldyret, der også hedder Phil, som kan forudsige, om der er forår på vej. En snestorm, den forhindrer Phil og TV-holdet i at komme tilbage til Pittsburgh, og de må vende tilbage til den lille by Punxsutawney, hvor murmeldyr Phil han bor. Dagen efter så vågner Phil op, altså værmands Phil, og opdager efterhånden, at det er den samme dag som i går. Det gentager sig så i det uendelige, og Phil bliver snart desperat for at gøre en ende på gentagelsen, indtil han tager skeen i den anden hånd, og i stedet bruger sin mærkelige situation til at forsøge sin flotte kvindelige kollegas hjerte. Og så ved man ikke, hvad der så sker. Det var godt, vi lige holdt det skjult, fordi ja, den er vel kun 20 år gammel, eller sådan noget, så man skal ikke forvente, at alle, der har set den endnu. Jeg vil lige give en chance. Ja. Man kan pause podcastet her, og så gå ind og se den på Netflix, igen. Og så komme tilbage igen. Igen? Ja. Ja. Faktisk. Man kan pause podcastet her, og gå ind og se på Netflix, og så komme tilbage igen. Jeg læste, der er nogen, der holder en officiel Groundhog Day den 2. februar, hvor de ser den uafbrudt i 24 timer. Så de har også set den 12 gange på 24 timer, det må kraftedeme være, ja... Hårdt. Det er noget at se frem til sådan hvert år. Ja, altså. Yeah. Det ved jeg ikke rigtigt. Det, ja. Nå. Havde I alle sammen set den før? Mindst to gange. Ja, jeg har set den en gang før. Jeg har set den sådan, havde den på VHS mange gange. Så det er mange gange, jo. Havde du den mange gange på VHS, eller havde du set den mange gange på VHS? Begge dele. Når jeg optager den på, i longplay på et VHS-bånd, der kan den være fire gange. Ja, som for spole tilbage. Ja, og så kan du vende båndet, så kan den faktisk være på den anden side. Så kan spole tilbage seks gange. Men det er selvfølgelig også det, når scenen ligner en anden, så ved du heller ikke helt, hvor du er hen i filmen nogle gange. Så kan jeg lige så godt fortsætte, den begynder igen. Ja. Den kører bare sådan en tape loop. Præcis. Ja. Man skal kun, nu sagde jeg, det er jo kommet til at sige forkert, man skal spole båndet tilbage tre gange. Det kan man ikke. Fire, Ja, der er 8 timer på, hvis man skulle se den i et døgn. Anyway. Godt så. Hvis man skal se den i 12 timer på en laserdisk, eller 24 timer på en laserdisk, og den så er på tre plader med hver sin side, så prøv lige at regne ud, hvor gang du så skal vende. Skal man vende en laserdisk? Yes. Ja, du kan også få maskiner, der kunne vende pladen. Så man bare ikke stå i vejen for den her kæmpe arm. Den havde to lasere. Mm. Jo, jeg troede ellers, det var sådan en, hvor den kom ud, og så flippede den lige, det kunne sådan være fedt. Jukebox. Ja, det kunne også være smart. Det kunne være fedt. Altså, jeg har set sådan mange, der er sådan en, der er sådan et gut på YouTube, der hedder Techmoan, og han snakker sådan om gamle VHS-bånd, eller gamle kassettebånd, Og han har sådan haft sådan en serie med alle mulige forskellige måder, man prøvede at vinde bånden på, indtil man fandt ud af, at man bare kunne vinde båndhovedet. Men i gamle dage, der er sådan noget, der er sådan noget med sådan en, sådan, hvor den kommer op i sådan en sliske, og så bliver den sådan, så kører den lige, laver den lige sådan en loop, og så ryger den tilbage igen, og sådan noget. Der er mange, eller en arm, der kommer ind, og så drejer den en omgang, og sådan noget. Der er mange spændende udgaver af det. Sådan en loop, ligesom man kunne få til sådan, de der matchbox-biler. Ja, det er faktisk sådan, det er lidt som, den får, bliver bare lige skudt ud, og så ryger den op i den loop der, og så bliver den jo lige vendt en gang. Det virker driftsikkert. Ja, det er altså ret fascinerende. Det er altså det der, altså det der ingeniørarbejde, der ligger bag ved nogle af de der løsninger, er altså ret imponerende. Det er godt anbefales at se, hvis man er sådan til sådan noget sådan lidt nørdet teknologi. Ja. Nå, det var en busmis. Det var en busmis. Jamen, det er fint, det er fint. Det er godt, det er vigtigt. Mm. Nå, Groundhog Day. Det var rigtig lang tid siden, jeg set den sidst, og jeg havde sådan set også tænkt på at vælge den til næste gang, så det var faktisk rigtig fedt at få den set igen. Du kan bare vælge den, så kan vi køre temaet videre. Det kunne være godt. Det kunne være og godt. Så vælger jeg Edge of Tomorrow, og så på den måde så. Jeg vil så sige, at det er bedre end det der, hvor de ser, hvad hedder Sex and the City, er det toeren, en gang om ugen, så laver de et podcast om det. Nej, det var godt. Var det ikke Grown Ups 2? De startede med. Jo, men jeg tror, de... Og så, ja, så de gik til sexen, det siger de. Ja. Okay, hvis I skulle vælge, ikke også? Vil det så helst til sexen? Helt klart. Eller grown-ups to en gang, eller om ugen? Prøv at forestille jer, hvis man skulle se Supergirl en gang om ugen. Det tror jeg ikke, jeg vil holde ud. Altså, nu har jeg ikke set sexen, det siger de to, eller grown-ups to, men altså... Ja, Sex and the City 2, den er bare fantastisk. Altså, de skider på arabernes traditioner, og siger, at det er dem, der er nogle idioter, selvom de er i deres land. Det er simpelthen så godt. Men Grown Ups 2 ved jeg heller ikke, om jeg har lyst til at se hver uge i et år. Det er jo... Ja, nej. Prøv at tænke, at man simpelthen har det at se frem til hver uge, man skal se den, altså. Ja. Det er ligesom, at man skulle se tandlægen hver torsdag, altså. Ja. Jeg får en rektal undersøgelse hver torsdag. Ja. Ja. Jeg tror alligevel hellere, at jeg vil se 6 end at se det 2. Eller overladning. Ah. Mm. Overladning, det er også sådan rimeligt. Det kan være rimelig slemt også. eller iler. Iler, ja. Ligesom, ja. Ligesom i Blackadder. Vi skal bare have et par iler nede i underhylderen. Bare iler på skridtet, så kører det. Sådan alt kan kureres. Hvad er det for en film, vi ser? Ja, så tænk på, at det her er en af vores første Harold Ramey-film. Det er det vel. Han skrev det, vel kun Ghostbusters. Ja, den har vi heller ikke set jo. Vi har set toren. Ja, toren, ja, den skrev han også. Ja. Jamen, var det ikke mere Dan Aykroyd, der skrev den? Skrev de den ikke sammen? Jeg tror, at det var Dan Aykroyds... Jeg synes, de begge to var krediteret. Ja, men det kan godt være, at han har hjulpet til på manuskriptet, men det var i hvert fald Dan Aykroyds idé med det der slim. Det var hans tankegang. Ja. Ligesom det var hans idé med handling i Nothing But Trouble, den der med Chevy Chase. Det var også Dan Aykroyd, som vi har meget at takke ham for. Ja. Ja. Nej, jeg kom til at tænke på det, fordi det er jo en meget... altså på en eller anden måde er det en meget karakteristisk Harold Ramey-film. Altså humoren deri, synes jeg, minder meget om hans form for humor og... Og så er det jo en 100% Bill Murray joint. Og det var meget spændende at se, fordi den var ikke, måske ikke helt som jeg husker den. Og det var jeg lidt overrasket over. Nu er det ret lang tid siden jeg har set den sidst. Altså jeg ved ikke om det er bare mig der har det sammen med den her film, men det er sådan en film jeg virkelig gerne vil kunne lide. Men jeg ender altid med at kunne lide den mindre end jeg egentlig gerne vil. Og sådan havde jeg det også første gang jeg så det, og sådan havde jeg det også den her gang. Altså jeg ved ikke. Den rører mig bare ikke så meget, som den gerne, tydeligt gerne vil. Altså, altså filmen fungerer jo egentlig. Altså, det er jo en god historie og sådan noget. Jeg ved ikke, der er bare et eller andet ved den, der gør, at... Altså, jeg synes heller ikke, den er sådan særlig sjov. Jeg sidder heller ikke og griner ret meget af den. Jeg synes, den er meget dejlig, charmerende. Og jeg sad og småklugede mange gange. Men nu skal han jo heller ikke være... Han skal ikke være sympatisk. Nej, det er også det, der er sjovt. Starte ud med at være fuldstændig usympatisk. Ja, ja. Og det var også det, da de indspillede filmen, der har han jo sagt til Harold Ramis, altså i alle scenerne nærmest, at good Phil eller bad Phil er der i den her scene. Altså. Mm. Men det sjove er, når man sidder og kigger den sådan, hans udvikling er nok det rette ord i løbet af filmen, så synes jeg sgu ikke, den er særlig god. Altså. Jamen, jeg tror, det er det der problemet med den her film for mig. Og det er sådan, det er nærmest sådan et moralsk, filosofisk problem, eller det er mere sådan et teoretisk problem. Det er det her med, bliver han et bedre menneske til sidst? Eller udnytter han bare det her system, eller den her gave, han har fået? Altså, bliver han i virkeligheden et bedre menneske, eller... Altså, fordi de hylder ham jo også til sidst som sådan en helt, ikke? Så han er jo stadig... På nogle punkter bliver han jo et bedre menneske. Jamen, han er jo stadig enormt egoistisk, ikke? Fordi han elsker jo også det der med at blive hyldet som sådan en helt, og han får det her publikum, der sådan hylder ham, og han kommer i centrum, ikke? Og det er det her med også dengang, hvor han sådan prøver, at hun skal blive forelsket i ham, ikke? Der udnytter hun også det, der udnytter han det her med, at han kan lære hende at kende ved at... vide noget om hende, som man så kan bruge næste gang. Og det fungerer så ikke, finder vi så ud af første gang. Men han bliver alligevel lidt ved med det på en måde, og det er ligesom, altså, hvis han var et rigtig godt menneske, så ville det jo bare, jeg ved ikke, det ville ske i sig selv, men så ville han jo lytte til hende, og finde ud af, hvad hun var for et menneske, i stedet for sådan at, jeg føler lige han sådan rigger lidt the system. Det ved jeg ikke, er det bare mig, der har den? Det gør, altså. Det gør han jo også, altså, men han bliver jo efterhånden, efter mange år, der er jo nogen, der har spekuleret i, hvor mange år han faktisk er i det loop der, altså. Og det er jo rigtig mange år, i nogle af de der ting, at de har regnet sammen. Nogle af dem mener, det er jo, jeg tror, det var 10.000 år nærmest, den er været der. Nogle af dem, de var lidt mindre med 33 år og sådan noget, altså det var, men han starter ud med at være en person, og den person er han jo sådan set også til sidst, altså bare et lidt mere slæben version, kan man sige, lidt mere sympatisk, lidt mere positiv. Man kunne forestille sig, at han, eller altså det er jo nok i hvert fald nogle år, han er i det der loop der. Altså han får nok sådan øjnene op for, hvad det der er, der betyder noget i forhold til at... Ja. Altså, han er meget, meget stjerneagtig der i starten, og virkelig... Ja, men det er jo det andet, der er ved den også, ikke? Altså den handler jo også noget om mening med livet, ikke? Altså han finder jo en eller anden mening i den her... Altså den er jo sådan en... Den er jo nærmest analogi på livet, ikke? At livet er sådan set meningsløst, og så skal man prøve selv at putte noget mening ind i det ved at gøre nogle gode ting, ikke? Altså, det kan være én mening. Han kender jo også hende, altså han kender jo hende rigtig godt. Altså han har jo kendt hende i 10 år, hvis vi siger 10 år, så har han kendt hende i 10 år, så altså, altså han kan jo sagtens have opdaget alle mulige ting ved hende, som... Ja, det er rigtigt. Det synes jeg bare ikke filmen får vist så godt. Det viser bare, hvordan han udnytter det her system. Jo, men jeg synes, altså, lidt hen mod slutningen kan man godt se nogle af de ting, man kan sige meget af det med de antal år, kommer jo også lidt af den her, Harold Remy var jo buddhist, og der står jo der i de skrifter, at det tager cirka 10.000 år at nå til næste niveau af ens spirituelle level, eller hvad kan man sige, sådan at han når at skifte personlighed, og Remy har jo selv sagt, at han tænkte mere som et sted mellem 30 og 40 år, han havde levet i det loop. Og det er jo fuldstændig ekstremt. Og der burde man jo blive sindssyg på en eller anden grad, ikke? Jamen det er han også lige ved at blive på. Men man kan se, at det er jo der, han giver nogle hints til alle de der forskellige måder, at han har prøvet at slå sig selv ihjel, og at han nu er kommet skridtet videre, som buddhismen jo, ligger op til, at han nu er kommet over det, og så... nu arbejder på at hjælpe andre. Og det kommer der lidt små hints af hen ad vejen. Og de dele synes jeg faktisk fungerer rigtig godt. Så du siger faktisk, at det er sådan en slags komedieudgave af Martyrs. Efter han har slået sig selv ihjel, så er han sådan set blevet et bedre menneske. Eller, vi kommer altid tilbage til den film. Ja, den er også meget spirituel, så for hen mod slutningen især. Og det er sgu ikke løgn. Den her slutter måske lidt mere lykkeligt end Martyrs, hvor jeg bare havde lyst til at gå i seng. Det havde jeg ikke rigtig her. Men det er jo sådan lidt, altså, den rører mig bare ikke lige så meget, som jeg egentlig, altså hvad jeg tænker, kom nu, bliver nu lidt rørt det her. Men det bliver ikke rigtigt. Jeg ved ikke, det er nok den måde, han spiller også, synes jeg lidt. Jeg synes, det eneste sted, det bedste sted, der fungerer allerbedst for mig i filmen, det er der, hvor han redder ham med den gamle mand på gaden. Ham der er den ældre mand, som han sådan er gået forbi mange gange, og så begynder han at give penge. Og så falder han så om, og så tager han ind på hospitalet, og så finder han så ud af det der med, jamen altså, du kan ikke, der er nogle ting, du stadig ikke kan gøre, altså du kommer til at leve med, at du har oplevet, at han dør ham her. Og det kommer til at præge dig på en eller anden måde fremadrettet. Og så dagen efter, så ændrer han så det ved, at han giver mad og sådan noget. Det tænker han, det var ret sådan rørende. Jeg tænker, okay, det var sådan lidt uselvisk det der, fordi det får han jo ikke noget ud af, sådan sådan. Men alle de der ting, han laver med hende, det virker lidt som om, han gør det bare for at komme i bukserne på hende, hvis man er sådan lidt, lidt kritisk, ikke? Så jeg har det sådan lidt, det har jo også sådan lidt nogle, den har jo helt sikkert også nogle referencer i forhold til det her, it's a wonderful life og sådan noget, ikke? Altså, hvor han også på en eller anden måde lærer at blive bedre menneske igennem den her prøvelse, han kommer igennem. Ja, men alligevel, det her, det er jo sådan set lidt andet. Altså, det virker lidt som om, at den eneste måde, han sådan set kan komme ud af den der loop, time loop der på, det er at have en 100% perfekt dag, altså. Ja. Det jeg vil sige, den har til fælles med It's a Wonderful Life, det er sådan set, at It's a Wonderful Life, det er blevet gentaget, den der handling i rigtig mange film og tegnefilm. Ja. Og handling i Groundhog Day, eller En Ny Dag i Truer, som hedder på dansk, det er også gentaget i rigtig mange tv-serier. Der har været et Supernatural-afsnit, hvor Sam, tror jeg det er, han bliver slået ihjel 50 gange i løbet af det man ser i afsnittet. Og Dean skal prøve på at redde ham hele tiden, og indtil han finder ud af en anden måde, han kan gøre det på, så bliver det kørt en loop en gang til. Og der har været et Stargate SG-1-afsnit også, hvor her det, MacGyver, han begynder også at udnytte det, fordi han er den eneste, der ved, at det kører loop. Og så begynder han at stå og spille, han står på tidspunkt og spiller golf inde i Timegaten, eller inde i Stargaten. Fordi at det er det, han bruger den dag på. Altså, det har været gensat, det er nok også højst sandsynligt også i din yndlings Simpsons, er der højst sandsynligt også Groundhog Day i mange afsnit, altså de refererer det, det er måske en, der har lavet helt afsnit, der kører på den måde. Jeg mener, der er et afsnit, men der er jo fandme, de har lavet alt muligt, så det har de helt sikkert. Den er røget over i den kollektive bekommelse på den måde. Altså, altså. Det er jo blevet sådan en populær kultur, ikke? Altså, det er jo gået over i populær kultur, der er blevet en del. Det er jo blevet sådan et fænomen, Groundhog. Og det var også dengang, Edge of Tomorrow kom frem, så blev det også, så var man også flere steder, der var Groundhog Day-agtig, ikke? Altså, så det er jo også blevet lavet i tilværende, at noget kan være Groundhog Day-agtig, ikke? Så på den måde, og det anerkender jeg også, jeg synes bare, altså der er jo nogle, der er selvfølgelig de der stadier, han går igennem, som jeg synes er fine det der med, og der er forskellige måder, man sådan dealer, han håndterer det, ikke? Altså, enten så bliver han meget sådan selvudslættende, eller også så bliver han bare sådan ligeglad og anarkistisk, ikke? Og altså, han prøver alle mulige sådan ting af, altså måder man sådan kan, man kan prøve at komme ud, eller prøve at komme ud over den her oplevelse, eller komme ud over det her, han er fanget, ikke? Jamen han har også sådan en fase, hvor han bare gør lige, hvad der passer ham, fordi der er nogle konsekvenser. Men det er fedt der, hvor han bare så tæller de der gamle pengetransportchauffører, der de står... Ja. Og står og snakker, og så tæller han bare, og så går han bare hen og tager de der pengesække ud, og så går han op med de penge der. Men det er også det har jo ikke rigtig nogen konsekvenser, eller altså de der mennesker der i, har det jo ikke rigtig, altså han er jo også, det er også lidt et frikast, ikke? Altså, eller man kan sige en frirum, ikke? Fordi at han, det har jo ikke nogen konsekvenser for de mennesker der, fordi de, ja det ved jeg jo ikke, men jeg går jo ud fra, at de vågner op sammen med ham næste dag også, de vil også fange i det der loop uden at vide, jeg ved ikke det helt, altså hvis man begynder at tænke over, hvordan det fungerer det der, jeg sad og sådan tænker, hvad sker der ved midnat? Det prøver han jo også på et tidspunkt, han prøver at holde sig vågen, ikke? Det lykkes så ikke helt. Men hvad er det egentlig, der sker ved viden, at bliver han bare sådan, bup, så forsvinder han bare, og så forsvinder alting, og så starter det forfra. Altså det er jo sådan noget metafysisk på en eller anden måde. Ja, de behøver jo ikke engang komme til midnat, fordi hvis han dør, så vågner han jo igen næste dag. Mm. Det er rigtigt, ja. Det er rigtigt, ja. Selvom de ikke når til midnat, han behøver ikke komme hele vejen hen til midnat. Altså. Det er også først klokken 6. Ja, men det er jo sådan, den er jo egentlig meget syret, ikke? Den er jo sådan... Det er jo sådan helt, jeg kommer også til at tænke på Interstellar, ikke? Det der med, hvordan, nu spoiler jeg lidt den igen, men altså det der med, at man er et sted, hvor tid og rum fungerer på en lidt anden måde. Ikke? Ja. Og det sjove er faktisk, i bogen, der kører Rita vist i sit eget loop. Læste jeg mig frem til, at historien minder meget om hinanden, men på et tidspunkt, hvor i filmen, der begynder han jo også at snakke med hende om det på et tidspunkt. Og i bogen, der fortæller hun så efter et stykke tid, at hun kører også i sit eget loop. Det er lidt spændende med to loops inde i hinanden. Det er jo rent primer, det her, Christoffer. Men jeg synes egentlig, præmissen er enormt interessant. Altså, jeg synes, at man kan gøre rigtig meget med det der. Mm-hmm. Det synes jeg egentlig også, at Edge of Tomorrow viste. Lad mærke til, at Edge of Tomorrow, der hedder de kvindelige Emily Blunt, hun hedder Rita deri, og, og Tom Cruise hedder Bill. Det har jeg faktisk ikke. Han er Phil Tom Cruise, eller hvad? Nå, en Bill og Murray. Tom Cruise, han hedder Phil. Bill Murray, tænkte jeg, det kunne være sådan. Ja, Bill Murray er det, okay. Ja. Nej. Okay. Men nej, det hedder jeg til. Jeg kan også godt lide det er den her med, at de har Harold Ramis og manuskriptforfatteren. Altså oprindeligt, der var det jo meningen, at den skulle starte bogstaveligt talt en medias race, altså starte mens at loopet var i gang. Mm. Sådan man vi undrer sig over, hvorfor Phil han kendt til alle de ting, der skete. Altså, det tror jeg ikke, vi har helt samme effekt. Altså, det er måske en lidt anden film, hvis man kommer ind i det med en hovedperson, der er fuldstændig klar over, hvad det er, der foregår, og man så selv skal prøve på at, at udrede det. Det er jo fint, at vi... Vi er på samme niveau som Bill Murray. Eller det er fint, vi er forvirret på samme måde, som han bliver forvirret. Også at vi har fået, altså det er blevet indprintet nu i os, at han er et røvhul. Altså når vi kommer til loopet, så ved vi godt, at han er egocentrisk og tænker kun på sig selv og skal bare hjem. Fordi det her, det er bare verdens største opgave. Er jo, altså, det er jo ikke kun den her film, at Bill Murray spiller på en måde. Altså, det er jo bare lidt den måde, han spiller. Det er der gør den så, at den fungerer så godt. Altså, han er jo heller ikke voldsomt sympatisk i Ghostbusters. I den første der, hvor han sidder og giver ham deres trøm. Fordi han svarer sådan set rigtigt, og hun svarer forkert, hun får ikke strøm. Men jeg synes, der er lidt mere charme over det måske i Ghostbusters. Ja, her er det mere... Men det er jeg synes... jo også, fordi her der ser man jo virkelig, hvor skidt et menneske han sådan set er. Men jeg synes bare heller ikke, han var sådan helt... Altså, jeg synes også, at han er bedre i Lost in Translation, for der rører han mig mere, eller der er han mere rigtig sådan... Rigtig meget. Der synes jeg bare, han, der connecter jeg mere med ham på en måde, fordi der er han jo selvfølgelig også... Der er jo ikke et dårligt menneske som sådan, så vidt jeg husker, men der han er jo et menneske, der er tabt. Sådan ja, han er bare ensom, og det er han jo også. Han finder også ud af her, at han er ensom, ikke? Men det er bare den måde, han spiller på. Han spiller sådan lidt for meget på overfladen i den her, og i rigtig meget film, og når han så skal til at vise den der dybde, der så er i hans karakter, så kan jeg ikke helt komme med, og det gør også, at jeg ikke sådan helt føler så meget, både for historien og for karakteren. Og så det der, så har jeg det sådan lidt stadig, jeg synes stadig, at alle de der ting, han gør, det gør han lidt for stadig sådan, og han gør det ikke af Ja, hvad vil du selv gøre? Jamen, det er det, Hvis du er endelig sådan i loop her, vil du så finde ud af, hvordan man fandt det? Men er man et moralsk hvordan man vil kurere kræft? Er man et moralsk godt menneske, hvis man gør noget, bare for at opnå noget andet? Eller er man et moralsk godt menneske, hvis man gør det, fordi man er et godt menneske? Altså, der vil jeg jo sige, man er mere et moralsk godt menneske, hvis man gør det, fordi at det er det rigtige at gøre, og det er det menneske, man er. I stedet for, at man bliver... Altså, man får lidt fornemmelse af, at han er tvunget ud i det her, ikke? Fordi når han har prøvet alt andet, om det her, nu prøver jeg så det her. Jeg prøver han var at være jo godt også, han var jo så set også tvunget ud til byen der for 3 år i træk, altså. Det er jo sådan lidt hans liv, altså. Det er her, da han så ender i det der time loop og finder ud af, at han kan udnytte det på alle mulige måder, så gør han det så også, altså. Ja, ja, men han bliver jo også... Altså, han også selv gør, altså. Jeg tror også, jeg vil holde fast i, at han bliver et bedre menneske til sidst, men jeg synes bare stadig sådan bevæggrundene for det er sådan lidt sådan det kan man godt stille et tvivl omkring. Men hvis han har arbejdet imod alle de der, han har brugt alle hans de der måder at være et dårligt menneske på, så til sidst så bliver man vel også træt af det, så begynder man at arbejde med at man sådan set skal gøre noget godt for andre. Hvis man siger de først, hvis Harold Ramis har sagt det der med 30-40 år, så man så siger de først 15 år han har været den dag, da han kun har lært noget for at bedre sit eget liv og bedre sin egen person og få sex og med alle de der kvinder, han kunne finde i byen, og da han kom ind på livet af. Og så de sidste 15 år, så begynder han at hjælpe vagabonden og hjælpe det barn, der falder ned fra træet og alle de der ting. Ja. Altså, det er en slow learning curve i hvert fald. Ja, det er det. Og det er jo sådan en karakterudvikling, ikke? Eller hvad skal man sige, det er jo nærmest sådan en erkendelse, ikke? Altså sådan en erkendelse af, at han udvikler sin karakter. Jeg ser det faktisk mere som, at noget af det, jeg synes, der gør, at den rammer så kraftigt, er, at hvis man tænker over de der 30-40 år, så tænker jeg mere den der, ja, nu skal jeg have sex med en masse kvinder, nu skal jeg spise en masse, nu skal jeg... prøve at slå mig selv i hjel. Nej, det kommer sådan nok ikke senere, men det ser jeg mere som, det er måske første uge, måned eller sådan et eller andet. Ja. Og så resten, det med. Fordi modsat Edge of Tomorrow, hvor Tom Cruise godt ved, hvad der skal til for at vinde, eller for eller i hvert fald tror, han ved, hvad der skal til for at bryde loopen, så aner han jo ikke, hvad der skal til her i, for at få dagen til at gå videre. Ja, det, og det kan være, den aldrig går videre. Edge of Tomorrow er jo sådan set meget computerspilsagtigt. Altså, så når man til det checkpoint, og så kan man gå videre derfra, når man ved, hvad man skal gøre. Her i her aner han ikke, om, altså, hvad der er den perfekte dag, og han ved jo ikke, om han nogensinde kommer videre derfra. Og det er jo det, der er sådan lidt spændende. Og det er jo også det, han ligger til allersidst, det er, at han sådan set er kommet videre, at de er kommet til dag 2. Han ved jo ikke, at det har været en perfekt dag, altså, den før det. Nej, det er rigtigt, men jeg tror det er noget at gøre med hans spil, der gjorde jeg ikke, fordi jeg synes faktisk, selve historien og præmissen er faktisk bedre end det, vi får i filmen, fordi præmissen er enormt interessant, og man kan snakke rigtig lang tid ved at være, om man er et godt menneske eller ikke er et godt menneske, og det her med mening med livet, og skabe din egen mening med at gøre gode handlinger og behandle andre mennesker ordentligt og sådan noget, og det giver en mening med livet og sådan noget. Det er enormt interessant og sådan noget. Jeg tror bare sådan, som film, så bliver den sådan lidt, så det er flad for mig. Jeg er ikke sådan helt med, og det er det der igen med den måde, han spiller den på, og så det her med, at jeg vil gerne have haft nogle flere øjeblik af det der, hvor han hjælper den gamle mand, for det synes jeg virkelig er, det øjeblik i filmen er næsten, gør næsten filmen værd at se for mig, for det synes jeg simpelthen er så fint, det der, hvor han hjælper ham, og det er sådan godt for ham. Okay, du kan ikke bare stoppe døden, altså du er ikke, det går, at du tror, du er en gud, men der er nogle ting, du alligevel ikke har kontrol over. Og du skal leve med det her tab, du oplever nu. Men alligevel synes jeg, at det på en eller anden måde bliver vist ganske fint i hans sidste dag, hvor at han sådan set nedprioriterer Andie MacDowell-karakteren, hvor hun gerne vil bruge tid med ham, hvor han siger, nej, jeg har noget andet, jeg skal nå. Du smut, pomfrit. Jamen er det ikke, fordi han skal hyldes igen? Jamen det er fordi han skal nå alle de her ting, sådan som jeg læser det i hvert fald. Han skal nå ud og redde drengen, han skal nå at hjælpe de gamle damer, han skal nå det hele. Fordi han ved, at det er noget, han kan. Så nu har han nok fundet en eller anden linær handling, han skal igennem for en dag, for at det er gået op for ham, at han rent faktisk kan redde nogle menneskeliv. Og hvis han skal nå at redde alle sammen, så har han simpelthen ikke tid til at bruge tid på at sidde på en café og snakke med hende. Men det kan også være, at han i virkeligheden, altså det er jo også noget med, at han har det godt med det. Altså han bliver, han kan mærke, at det føles rart at gøre gode handlinger, ikke? Altså nu bliver det sådan helt... Det sjove er jo så også, at man skal også tænke på, at for alle andre end Phil, eller for Chris Elliott og Andie MacDowell, der er det jo den ene dag, de er der. Altså, det må jo også være meget mærkeligt for dem at se ham være så hjemmevand på stedet også, altså, når han kun er der en gang om året. Altså. Det er men også der, hvor han kommer ind, altså der, hvor han kommer ind og redder ham der fra choke på den der kød. Hans storebror i virkeligheden. Er det det? Ja. Nå, okay. Han har været med i rigtig mange filmer, ved at Bill Murray er med i. Han er blandt andet også med i Scrooged. Som også lidt, jeg tænkte også lidt Scrooge, den har også lidt den samme historie med, hvor du skal sådan se dine handlinger, og se, hvad du er for et liv, du har. Det er jo så Christmas Carol, det er jo Charles Dickens. Ja, det er jo Charles Dickens Christmas Carol, det der Ghost of Christmas Past kommer tilbage, ikke? Og du sådan ligesom skal se, hvordan du har påvirket andre menneskers liv, og hvordan du ikke vil påvirke, hvis du ikke var der og sådan noget. Altså det er jo lidt det samme igen, det der med, at du skal lære at blive bedre menneske med hjælp af en kraft udefra. Jeg tænkte bare lidt på det, altså jeg så den, så tænkte jeg også, der er også nogle ting igen, der stikker sig lidt ud, men hvorfor skal ham der kameramanden svines på den måde? Jeg synes, det var mærkeligt, ham der kameramanden, han var bare sådan, han var der bare ingen af kvinderne, der gad, og han var bare en taber og sådan noget. Jeg tænkte sådan, okay, hvorfor? Det var lidt den rolle, han altid havde i film, Chris Elliott. Altså, det er også den rolle, han har i There's Something About Mary, det er samme rolle. Jo, men man tænker sådan, man tænker bare sådan lidt, hvorfor skal han være sådan? Altså, han er jo egentlig, i forhold til vores hovedkarakter, så er han jo faktisk et bedre menneske på mange måder. Jamen, han er da også så klam, han står og bager på hende der Nancy inde på barn med, at det er faktisk svært at være kameramand. Det er da så fedt, det er, han går op og prøver på at sælge sig selv. Ja. Han prøver da bare, han bruger da bare det, han har. Jeg synes da ikke, han er klam. Det er okay. Jeg kan rigtig godt lide den her film, og jeg synes, at det er rigtig sjovt, det der med alle de der perioder, han ligesom går igennem. Altså sådan, der går alligevel ikke ret lang tid, før han sådan begynder at blive sådan lidt selvmorderisk, altså hvor han sådan den tredje dag, der kører han ud ved de her togskinner og sådan noget, altså dør han jo så ikke, fordi han når lige at køre af, men det er jo sådan helt normalt at gøre det, og så der hvor han sådan ligesom finder ud af, at han kan udnytte det, at det er den samme dag, hvor han sådan går hen til hende der Nancy og spørger, hvad hendes engelsklærer hed i gymnasiet og sådan noget, så han kan score hende dagen efter og sådan noget. Det synes jeg, det blev rigtig sjovt. Og så på et tidspunkt, så har han også sådan et en Clint Eastwood cowboy kostume på. Det er så mærkeligt. Og han så har fået fat i en eller anden, jeg ved ikke om det er en luder eller hvad det er. Hun har sådan et bunny eller stupi outfit på. Det er også virkelig mærkeligt. Det er fedt, fordi det er taget fuldstændig ud af kontekst på alt andet. Lige pludselig, ja, så dukker de bare op i det der, og så møder de lige Nancy. Ja, nå ja. Min kone, eller min kæreste, og så kender hun mig ikke engang. Eller ja. Hvad ja. Altså der var det første, altså jeg synes også det der med, der er jo ligesom to gange, hvor han prøver at score Rita. Der er den sådan ret hurtigt, og så er der til allersidst, og jeg synes, at man kan skelne imellem de to, altså hvor jeg tænker, at første gang, der er det sådan for, nu skal jeg score hende her. Mm. Og så var det senere, der synes jeg mere, det er sådan, at der er han rent faktisk sådan blevet forelsket i hende. Så der er det sådan mere ægte. Og det er også der, hvor at det går jo faktisk ret godt med sådan at prøve at score hende, og der, hvor der så er snibboldkamp, og de der unger kommer og sådan noget. Og så, men så kan han ikke lige komme det sidste stykke vej. Og så næste gang, næste dag. Nej, og så næste gang han laver den dag der, så er det sådan, så gør han det. Ja, så gør han det sådan, så overgør han det for mig. Jeg har børn, jeg vil have hele Afrikas befolkning. Jeg synes også, at den er meget vellykket. Hvor han skal drikke den der drink, som hun drikker, som bare er forfærdelig. Det synes jeg også er sjovt. Og så han... Jeg kan godt lide at... Hun vil altid skåle for world peace. Ja, og så beder han lige. Og så er det bare sådan klipper, så er det dagen efter igen. I always say a prayer for world peace. Og så står det sidder bare sådan lidt stille. Amen. Og det er som om, at ham... jeg tror, han bare tænder, han er med i loopet eller sådan et eller andet, fordi han står bare og griner hver gang, som om, altså... Man kan bare se på ham, at hver gang han gør et eller andet på den der barscene, så kigger han og smågriner. Og jeg synes, det er fedt. Ja. Som om... Han ved, at... Hun citerer sådan et fransk digt også, fordi hun har læst fransk. Det er bare forfærdeligt. det kan være ham bare til den virkeligheden af guden, der har sat det hele i spil. Og så, ja, det kan godt være. Men jeg synes, han er rigtig fed, fordi han virker, som om han lige er... Ja. Men det er rigtig... Altså nu, Marianne er god til at hive nogle sådan gode ting frem med den, fordi jeg kan faktisk også godt lide den der scene, hvor han så bare sidder og bestiller alt mad. Ikke? Altså, der er også en livsglæde i den, ikke? Altså, sådan... Altså, det er jo nærmest sådan, nu kommer det meget til at lyde som kliché, men det er jo sådan noget carpe diem, ikke? Gør, hvad du kan, for at leve så stærkt, som du overhovedet kan komme til, ikke? Altså, du har kun det ene liv, ikke? Og brug det nu, som du kan, ikke? Altså, det er jo også lidt det der pointen med filmen går ud fra. Og det er jo også lidt der, hvor han bestiller alt det der mad, ikke? Altså, hvis du har lyst til at bestille alt det mad, så skal du da bestille alt det mad, ikke? Fordi, altså, hvad fanden? Altså, jeg kan godt lide noget af det der livsglæde, og noget af den der sprudlende ting, den har. Jeg synes bare ikke, det er noget med den måde, han spiller på, og så er det noget med den måde, filmen er vægtet på, og så er det noget med, Jeg kan sige, for mig var det et sted, hvor han faldt igen. Jeg er også rigtig glad for filmen, men der er lige et enkelt sted, hvor jeg synes, han var træls. Og det er den aller sidste scene, hvor de står foran huset, og han prøver på at være glad og sige til hende, det er skide godt, jeg skal ikke flytte her til byen eller sådan noget. Og der virker han bare så ligeglad med alt. Fuldstændig blank. Ja, det er en mærkelig efterscene. Da han siger også, det. Og det ødelagde det hele for mig. Det er der, hvor han starter med at sige, at de bare skal rent. Ja, og det virkede, det var meget underligt, fordi det virkede som om, at vi var tilbage i der, hvor han prøvede på at komme i bukserne på hende, scenen. Og det var lidt underligt, og jeg ved ikke, om det var, men han spiller sådan lidt kæmpe. Det ødelagde ikke filmen, men det var bare meget... underligt, hvor resten synes jeg, der passede han faktisk ret godt. Han spiller sådan lidt apatisk meget film også, ikke? Så han er bare sådan lidt ligeglad. Jamen, jeg ved ikke, om det bare var den tid, som Nelson siger. Det ligger også meget til Bill Murray, er det ikke? Ja. Sådan? Ja. Jo, det er den der sarkastiske måde, den der verdensfjerne. Altså, han er jo på samme måde i Charles Angels og sådan noget der. Altså, lige meget, hvad der sker omkring ham, så er han sådan set lidt ligeglad, altså. Men det, og det er jo den måde, han har hele hans karriere jo nærmest lavet på den type rolle, altså. Jo, men jeg tror også, det er det, der er problemet lidt. Altså, der bliver sgu sådan lidt for meget overflade i hans spil, ikke? Det bliver sådan lidt for... Så er du sådan lidt i tvivl også, at han er nu sarkastisk, eller mener han det her faktisk, ikke? Og på den måde, så bliver det også sådan lidt sværere sådan virkelig at føle noget for ham, og virkelig sådan være med ham på den her rejse. Det er for mig i hvert fald problemet med filmen. Jeg synes, det eneste, der... jeg har et problem med sådan rent, hvad hedder sådan noget, altså troværdighedsmæssigt, det er, at dem, de to som et par, altså, fordi, altså, nu hun er meget, hun er sådan gjort sådan lidt kikset her i, eller hvad skal man sige, i forhold til, hvordan hun ser ud året efter i Four Weddings and a Funeral. Kan vi snakke om hendes lille vest? Den vest. Og det kæmpe hår. Det der vest i den der frygtelige, frygtelige farve. Kæft for den grim. Men håret, er det ikke bare indbegrebet af hende? Altså, det er vel det, man husker hende for. Ja, sådan bobbet hår, ikke? Jamen, det er jo sådan helt hendes, kruset. Hendes hår og hendes tøjstil og hendes dårlige skuespil, det passer meget godt. Ja. Jeg synes, hun er okay. Nu har jeg mest set hende i den her, så Four Weddings and a Funeral. Det er det eneste, jeg sådan lige kan huske. Og så synes jeg, hun fungerer udmærket i. Ja. Yeah. Hun er okay i Hudson Hawk også, synes jeg. Nej, delfinscenen der, den er forfærdelig. Ja. Tak. Det er en af perlerne på hendes CV, det der. Ja. Oh, se Hudson Hawk, så mister du alt for hende. Eller se hende i Greystoke, Legend of Tarzan, eller hvad hedder den, med Christopher Lambert. Der spiller hun jo Jane, men dengang, der kunne hun ikke, og det tror jeg aldrig, hun lærte sådan set, der kunne hun ikke tale uden den der Texas-accent, som hun har fået lov til at bruge hendes rigtige accent i den her. Så hun bliver dobbelt. Hun bliver dobbelt af Glenn Close i den. Det er så det er nok en af hendes bedste præstationer, fordi hun ikke selv taler i den. Hvordan, der er også den der, hvad hedder den der, hun lavede sådan en western også, hvad den hed? Bad Girls, eller sådan noget. Bad Girls, men hun er også med i en anden. Altså, Harold Ramis, han må åbenbart godt kunne lide at arbejde sammen med hende, for hun er også med i Multiplicity 4-1 med Michael Keaton. Er hun konen der, eller? Nej, jo, det er hun. Den er også ret vildt. Steve. Den har jeg faktisk aldrig fået set. Jeg synes bare, det er faktisk selve ideen lød bare så åndssvagt, så jeg fik aldrig set. Jeg elsker ham der, den sidste kopi. Ja, den der går lidt galt. Kopi er en kopi. Spiller de sådan, spiller, handler det meget om, at de spiller på de der forvekslinger, der er mellem nu, der fire af ham? Ja, det gør det, men han spiller rigtig godt, Michael Keaton, der, synes jeg. Okay. Der er sådan en hardcore en, og så altså en hardcore version af ham, og så er der en der sådan er ret femset, og så er der så ham der, som, fordi så kan de gider jo heller ikke at lave alle de praktiske ting, som de egentlig er en klone til at lave. Så laver de en kopi mere, og han er bare retardo, fordi at han er en kopi af en kopi. Og der har de lavet grint med i Simpsons. Men det er faktisk en rigtig sjov film også, altså. Ja, den er lidt overset, og jeg kan rigtig godt lide Michael Keaton, det er en af hans allerbedste, også fordi han virkelig gakker fuldstændig ud i nogle scener i den, altså. Mere end han gjorde som Batman. Okay. You wanna go nuts? Let's go nuts! Michael Keaton var blevet tilbudt rollen her i, før Bill Murray. Jeg kunne godt have set se ham i den rolle. Men ja. Tom Hanks, det var jo på grund af, at han fik ikke rollen, fordi han ville være for flink i rollen. Det var derfor, han ikke fik rollen. De vil ikke kunne købe ham som et røvhul, ligesom Bill Murray kan sælge så godt, altså. Men det er nemt, det er lidt et omvendt problem, han har, fordi jeg har svært ved at købe ham som virkelig, virkelig et godt og flink fyr, ikke? Og det er lidt mærkeligt, men det har jeg egentlig. Og det er fordi, Bill Murray, og det er fordi, han har den der sarkasme, ikke? Den der konstante sarkasme. Jamen, jeg er også sarkastisk. Jeg er ikke nogen godt menneske også. Nej, det er ikke det, men det gør, men så er det bare svært at vide, om det er reelt, det han føler, eller det han viser. Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Synes jeg nogen steder. Men den har også, altså, nu snakker om Tom Hanks, så synes jeg egentlig, at den minder måske lidt om Beck. Altså, det der med, at det er en mand, der som ligesom, er det selvfølgelig ikke på samme måde, men han er ligesom udenfor, og han er den eneste, der ved, at han ikke er det, som han ser ud til at være. Og den har også lidt en, altså han skal jo ligesom også prøve at komme tilbage i Beck, der skal han jo også prøve at løse situationen, og han ved ikke rigtigt, altså de ved, det er den der spillemaskine, der måske kan få ham til at blive stor igen. Men de ved det jo ikke, så det er sådan lidt usikkert. Ligesom i, hvad hedder den der med Ryan Reynolds og Jason Bateman, den der, hvor de bytter krop. The Switch, eller sådan. Nu ser du den for ham til at blive stor igen. Han må jo blive lille igen. Eller skal han ikke blive barn igen i Beck? Jo, han er et barn, og så er han inde ved den der Tivoli, så ønsker han sig ved den der... Han bliver voksen, ikke? Så bliver han Tom Hanks. Det er det med Jennifer Garner, du tænker på. Er det ikke? Nej, det er også omvendt. Der har hun også lige løbet lidt stor. Ja, det er 13 going on 30. 13 going on 30. Der er også en, det er med, også, med, faktisk, ganske med. Der er ingen af os, der har set den. Vel, Niels? Jo, jeg har set. Jo. Nej. Og der er også en med Mark Ruffalo. Jo, han er også med det. Det er derfor, jo, vi har set netop, den. Vi hørte, at Hulken var med, så var vi nødt til at se den. Ja, netop derfor, at den er god for. Han var faktisk med i mange af de der romantiske, den der Just Like Heaven med Reese Witherspoon som spøgelse. De danser også thriller-dansen. Det er også klart ved at se den for. Jeg kom også. Og der er altså også lavet den der lige ved Big Rip-Offs, lige for at køre den busmis færdig. Der er også den der med Zac Efron, den der, hvor han spiller Chandler. Ja, hvor han spiller Chandler som ung. 17-årig. Og det er simpelthen ramt så godt, fordi han spiller næsten en bedre Matthew Perry, end Matthew Perry har spillet de sidste 20 år. Okay. Så den er værd at se. Fordi han har alle... Ja, det er den. Han har alle de der tics, han har alle de der åndssvage ting, at han gør med sine hænder og med ansigt og sådan noget, der Matthew Perry og Mona, han siger det på, altså. Det er lidt søren, han sætter fast i så mange af de der elendige film nu, Zac Efron, fordi han kan faktisk godt. Men jeg kan, han er også med i den der Richard Linklater, Me and Austin Wells, der er han også god i. Men jeg kom også til at tænke på hvad hedder det... på Lost in Translation igen, for det er jo også det der med, at man er i noget, som man ikke helt rigtigt forstår, og så prøver man også på en eller anden måde at finde mening i det, ikke? Og det er også lidt det han gør her i filmen. Han prøver også sådan at finde lidt mening i det her, den her mærkelige by, som man ikke helt rigtigt forstår, de her mennesker, som man ikke rigtig vil forstå, men så bliver nødt til at forstå sådan set, for at overleve også, ikke? For at ikke blive sindssyg, som du siger, Niels. Jeg synes bare, at man kan se, ikke bare op ved Lost in Translation, men også de film, der kom før, at Bill Murray's spændvidde er blevet meget større. Altså han formår, altså jeg synes, han er meget bedre skuespiller i de senere år. Og jeg tror også bare, at man måske manglede lidt af det der i sådan at man fik lidt medfølelse for ham. Selvom jeg synes, altså han klarer det altså ganske fint, men jeg synes bare, hvis man sammenligner den med Lost in Translation, der viser han jo virkelig, at han er fantastisk. Men han er jo en skuespiller, at han er jo en komiker og skuespiller. Han er jo ikke en af de skuespillere, som har set lidt fast. Ligesom, altså han, der er jo mange, han er jo faktisk den eneste af de der 80'er komikere, at der har en karriere nu. Altså, Steve Martins karriere, den er jo sådan lettere død, og Eddie Murphy, han kommer måske med et comeback igen på et eller andet tidspunkt. Og, altså, der er jo ikke rigtig Dan Aykroyds karriere, det er at lave en cameo i, der Bill Murray så godt nok også med, men i en større rolle, men i den nye Ghostbusters, det er sådan Dan Aykroyds karriere lige nu, og så snakker om UFO'er og lave vodka. Det er sådan hans karriere lige nu. Yeah. Og han er jo, Bill Murray har jo forstået at lave, det er det samarbejde, han har med Wes Anderson, altså han har jo været med i alle hans film, udover den, han er ikke med den første, han er med for Royal Tenenbaum, så frem, der er han jo med i alle hans film, og lægger stemmen til også Fantastic Mr. Fox. Yes. Der er han jo også med. Han er også Garfield. Ja, det tæller sig hvor han blev tvunget til det, fordi han havde sagt ja til den, og fordi han mente, historien er jo med Garfield, fordi han har set, eller han havde hørt, hvem der skrev manuskriptet til den. Og det var en, der hed Ethan Coen. Og så troede han, det var en af Coen-brødrene. det var det så ikke. En fjern fætter. Eller Joel Coen, tror jeg, står. Han troede, det var en af Coen-brødrene. Men det var så bare med et H i stedet for, eller det var et H i den der i Garfield, og så... var det så ikke et H1, de rigtige Coen-brødre. Men ja, hvorfor han kom med Garfield 2, det ved jeg så ikke. Det var, han skulle have en ny udstue eller et eller andet. Men altså, udover han er, jeg synes, han er en skide god skuespiller. Han er, han er også med i en, der nok ikke ret mange, der har set Get Low, hvor han spiller over for Robert Duvall. Funeral Party, tror jeg, de kalder den på dansk i anførselstegn. Med sådan en gammel eneboer, at der planlægger sin egen begravelse, og så Bill Murray, han er bedemand i den lille by der, og så alt det, der kommer ud af det, fordi Robert Duvall, han er en meget mærkelig fyr. den er i hvert fald ved at se. Mm. Han er også med Zombieland i kort øjeblik. Ja, som sig selv. Ja, det var sådan set ved her den Wild Thing, så der gjorde, han begyndte at få seriøse roller. Altså, han er jo noget af det mest seriøse i den, som forsvars eller anklager. Han er vist forsvar i den, i Wild Thing. Så siden dengang, så begyndte han jo at få mange. Altså, også med Ed Wood. Men Dylan og Denise Richards og Neve Campbell og Kevin Bacon og hans alvorlige roller, eller de skiftede til mere alvorlige roller derefter, hvor før var det alle de her Ghostbusters og Stripes og Caddyshack og hvad og selv i de roller, hvor han kunne være lidt seriøst, der var han stadigvæk hyret, fordi han var komiker, altså sådan i for eksempel i Ed Wood, hvor han spiller den der i Ed Woods slæng, at der skal have en kønsskifteoperation. Den bliver stadigvæk spillet sådan lidt gakket, altså det gør hele filmen jo selvfølgelig, men det er ikke, jeg ved ikke, det er ikke på samme måde, han spiller i den, som han gør i Rushmore for eksempel, altså Royal Tenenbaums for eksempel. Nej. Jeg læste at hvad det hedder, Harold Ramis, han gad ikke optage i den rigtige Punxsutawney by, fordi den var sgu lidt for kedelig. Der var ikke de her fede steder at optage. Så de fandt en eller anden by et eller andet sted i USA, og det blev den rigtige Punxsutawney by jo meget meget sur over. Så de havde sendt sådan en udsendte til filmoptagelserne for at sikre sig, at de fangede den rigtige stemning af den her rigtige Groundhog Day, som de af en eller anden grund har derovre. Det synes jeg skulle være meget sjovt. Observatører. Ja, jeg forestiller mig sådan nogen, der står om bag ved sådan en husjern med en kikkert og peger fingre. Bill Murray, han var vist uvenner med det her murmeldyr, så han var blevet bidt og skulle have rabies indsprøjtning og alle mulige undervejs, så... Det var også på den her film, at Harold Ramis og Bill Murray blev uvenner. Ja, så det er faktisk det, grund af den her film, ikke har fået Ghostbusters, kunne man sige. 3. Ja. Det er lidt på grund af det, fordi det var noget med, at han var ved at blive skilt på det tidspunkt, der Bill Murray, og så lagde han rigtig meget fokus på filmen, og begyndte at ringe til Harold Ramis på alle mulige tidspunkter af døgnet. Og så Harold Ramis så har han så sendt manuskriptforfatteren derover. Og det kunne han ikke helt selv give ham for, fordi de var jo sådan set venner, de har været med i mange ting sammen. Mm. Og det kunne han ikke helt selv give ham for. Bill Murray, det er i hvert fald det, der historien går på. Og så siden den gang, der snakkede de ikke sammen i rigtig mange år, altså. Jeg læste i stedet, hvor de sagde, at det var først efter, at Ramy blev syg, at de begyndte at snakke sammen igen. Og det er sgu lidt synd, fordi de er fandme et godt makkerpar. Men det, man har set, jeg genså, hvad er den, Stripes, røven af 4. division, så den, tror jeg, den hedder på dansk. Den med, også med Harold Ramis og Bill Murray der, og John Candy og en masse gode skuespillere. Den holder altså 100%, synes jeg. Man skal bare ikke se den forlængede version, fordi den kan ikke holde til, at der kommer det der kvarter 20 minutter ekstra på. Der var en grund til, at den blev klippet ud i biografagaven. Ja. Jeg synes godt nok, den er træls, den film, efter anden halvdel, der hvor den skifter. Ja, der hvor de skal ind og redde dem, sådan set. Jeg ved ikke, om den er træls, den skifter karakter, men det er lidt smule mere seriøs, ligesom i den Spies Like Us med Dan Aykroyd og Chevy Chase. Ja. Men det er meget rigtigt, fordi første halvdel er virkelig, virkelig sjov. Ja, den er ren soldat, der kommer af den første halvdel, altså. Ja. Ja, han er så ynkelig. Og han taber den der pizza på gaden, og så prøver at samle op igen, fordi han har ikke ligget der så længe. Og New York var jo ikke særlig ulækker på det tidspunkt. Ja. Nej. Cool. Jeg sad og kom til at tænke på, nu har vi selvfølgelig snakket om Edge of Tomorrow. Der er et eller andet fedt over sådan en film, der kører sådan en loop. Kender I andre af sådan nogen? I sådan... Jeg sad nemlig og tænkte over, hvad havde jeg ellers set af sådan nogen, og kunne godt lige komme på et par stykker. Men det er egentlig sjovt. Det er sjovt i Edge of Tomorrow, ikke? Fordi at Edge of Tomorrow virkelig bruger, altså det tager virkelig den her, jeg synes faktisk på mange måder, den bruger det bedre, eller tager det til next level på en eller anden måde, fordi der ser man meget mere af de der scener igen og igen. Det gør man ind i Groundhog, der ser man en gang, og så går man sådan videre ofte, og så er den sprunget til et andet tidspunkt, hvordan vi ikke har set den nu. Mm. Og tomorrow, der formår den faktisk, og altså det er faktisk det må være svært manuskriptmæssigt at skrive, så det ikke bliver kedeligt, ikke? Altså der skal stadig ske noget nyt på en eller anden måde, eller man skal tælle det på en eller anden ny måde, men samtidig skal det så være det samme, ikke? Og jeg er helt enig med Niels, det er meget fedt den der gimmick, det der med at det bliver sådan et computerspil gimmick, at på mange måder så er Edge of Tomorrow den første sådan computerspilsfilm, fordi at han bruger de erfaringer, ligesom du har spillet et spil, så bruger du de erfaringer du har lært til at, ligesom når du skal memorize en bane i Mario, nu kommer monster der, nu kommer det og det der, så gør jeg sådan og sådan og sådan. Så jeg synes, at virkelig, den fungerer virkelig, virkelig godt. Og jeg synes virkelig, når man ser Edge of Tomorrow igen, det var så bare ærgerligt, at ikke valgte at kalde den All You Need Is Kill, fordi det er meget bedre titel. Men når du ser den igen, så synes jeg virkelig, at den fungerer godt. Og den bliver faktisk bedre anden eller tredje gang, man ser den, synes jeg faktisk. Det er virkelig en, virkelig en god film. Jeg kan virkelig godt lide den. Jeg kan se, at de vil arbejde på en fortsættelse. Den har set en døgn i træk. Ja. Hvert år. Ja, ja. Lige præcis. Og jeg er lidt spændt på, hvordan det kommer til at fungere, men ja. Med begge skuespillere, eller? Indtil videre kun Tom Cruise, tror jeg, men Doug Liman er på igen, i hvert fald. Okay. Så. Cool. Der er også den der Source Code med Jack Gyllenhaal. Ja, lige præcis. Jack Gyllenhaal. Hvor han, er på det der tog, og der er en bombe. Mm. Og så skal han... jeg kan ikke rigtig huske det andet lige det der, men jeg kan huske, den er god. Han har de der 8 minutter, eller sådan et eller andet, at gøre godt med. Ja, der er også en dame med der i... Ja. Ja, der var så meget... hvad er det, hun hedder? Michelle Moynihan. Moynihan, ja. Ja, hun er altid ret god. Det er altså også en rigtig, rigtig fed film, og den har også sådan virkelig det der Hitchcock over sig, fordi den er sådan virkelig, de er fanget i den her ene location, og altså plot er jo egentlig ret simpelt, men alligevel så får de jo rigtig meget ud af det, og det bliver sådan rigtig, det er rigtig godt lige ved den selvfølgelig, det er jo også, den bliver sådan meget Philip K. Dick, ikke? Det der med virkelighed, der bliver, altså der sker nogle virkelig sådan syrede ting og sådan noget i den, altså den er virkelig, det er virkelig fedt. Han ved heller ikke, hvorfor han er på det der tog, gør han det? Det er langt siden. Jo, han ved ikke, hvorfor toget er sprunget i luften. Han skal finde ud af, hvorfor det er sprunget i luften, og hvem der har gjort det og stoppet det. Han er sådan en soldat, der er sendt ind. Det er sådan en maskine, der kan sende ham tilbage i tiden. Jeg kan ikke huske, om den kan sende ham tilbage gennem folks erindringer, eller hvordan det er. Ja, den kan sende ham tilbage i tiden, og så overtage en anden persons krop, på den måde. Ja, man kan sige, jeg synes, altså Minority Report har jo også lidt det samme på en måde, ikke? Det der med, at man sådan kan forudse, at noget vil ske, og så bruger det på en eller anden måde filmisk, ikke? Men altså, det er svært at finde nogen, der gør det så konsekvent, så både, altså, det eneste, jeg sådan kan tænke på, hvor man sådan gentager direkte, det er Edge of Tomorrow, og så den her. Men det er rigtig nok, det er også, Source Code har det faktisk også, ja. Den gør det faktisk også, ja. Den tyske Lola Rent fra slut 90'erne, den er faktisk også ret fed, med en dame, der skal lave, hun skal, jeg kan ikke huske hvorfor, hun skal stjæle nogle penge, og hun får, jeg kan ikke huske, om det er 3 eller 5 forsøg eller sådan noget, men det er fuldstændig det samme mål, hun har. og så genstarter den også nogle gange, hvor hun så prøver på en anden måde, men det er fuldstændig med samme mål, ligesom Edge of Tomorrow. Og den fungerer også utrolig godt, fordi den er i gang hele tiden. Ja. Der er navnet Lola Rent, eller Run Lola Run. Men det er faktisk, altså det er sjovt, lige du lige nævner det der, Marianne, den der med Source Code, for jeg har faktisk helt glemt, at den også havde den der præmis. Og det var jo igen en fantastisk Duncan Jones-film, altså meget sådan i samme kaliber som Moon, og jeg er også meget, meget spændt på næste projekt, når jeg laver den der Mute, han er ved at lave nu, som han har været i gang med at prøve at få lavet i rigtig, rigtig mange år, som skulle være sådan lidt Blade Runner-inspireret, men foregår i Berlin. Og også sådan science fiction. Så jeg håber lidt, at han kommer lidt tilbage til det, han er god til. Fordi at Warcraft har jeg ikke set, men den skulle ikke være sådan så god. Og det virkede også som, det ikke rigtig var ham på en måde. Men det var lidt en busmis. Det var lidt en busmis. Så kan du heller ikke rigtig bedømme den, når du ikke har set den. Ja, tak. Har du set det? Har du set det? Også en film, der er også lavet en film, der hedder Triangle. Jeg skulle netop til at spørge, om du havde set den, Niels. Den er netop, den har nemlig det der med loopet, altså det er også noget, man også finder ud af lidt inde i filmen, at den kører i sådan en loop, og der er virkelig også nogle konsekvenser for tingene, den er værd at se, den er, det er meget gennemført. Det hele den store twist i slutningen, ja. Det er det der loop. Ja. Det er meget, den er meget fedt. Og det kan man godt sige under at spoil nu, at det er det, fordi det er også lidt det, den er blevet solgt på, altså. Men hvad det egentlig er, der foregår? De lavede meget op til, jeg kan huske, da traileren kom ud, det var meget, hvad fanden er det, der sker her? Den er meget sjov at se. Det er sådan en lille gyser-agtig ting. Den er meget, meget god lille gyser, faktisk. Og den, så er den triangle, fordi at de er på en båd, og det er sådan Bermuda-trekanten. Måske. Ja, det kan du jo finde ud af på en måde. Så jeg er tilbage om 100 minutter. Ja. Men det er en horrorfilm, Maja. Nej. Den tager kun 99 minutter, så du er ret heldig. Nej, men jeg skal lige til sidst. Jeg synes også, man lige skal nævne Memento, som faktisk også har lidt den samme ting kørende, hvor der også bliver gentaget. Det er så det, der er sket inden det, vi lige har set, så det er ikke helt det samme, men den har jo også det der med en eller anden måde med en omvendt fortællerforhold og sådan noget. Den er altså også, den har jeg lige set det for den, men den er jo også fuldstændig fantastisk. Nu er du så heldig, at de vil lave remake af den. Ja. Fordi det har vi brug for. Nej, det er sikkert en tid, jeg lever i, hvor jeg kan få lov til at se en remake af en god film. Ja, det kan være, at de vender den om den her gang, eller sådan et eller andet. Ja, det skal nok i hvert fald på en eller anden måde, skal de nok få fucket op, fordi det er sådan en ret perfekt film. Jeg kunne ikke lige se, hvad man skulle lave om, der skulle gøre den bedre. Altså. Det er sådan lidt nogle gange, hvor man begynder at lave. Altså, der er selvfølgelig nogle gange, så laver man en remake af en film, hvor man sådan ikke har fået det fulde potentiale med, eller man har på en eller anden måde ikke lige fået nogle aspekter med, eller fået nogle ting med ved en original historie, eller instruktøren har en meget sådan hans stil, som man sådan, så kan lave i en ny stil og sådan noget, men lige med Memento, der synes jeg godt nok, det er sgu meget en perfekt film på mange måder. Mm. Det er ligesom det, hvis man begynder at remake 7 eller Fight Club eller sådan noget, det vil også være mærkeligt. Nu har de jo lige genanspillet, eller reboot, eller hvad man skal kalde det, soft reboot af Blair Witch. Den er jo lige kommet. Det er rigtigt, det havde vi også brug for. Ja. Jamen er det ikke mere en sequel? Er det ikke hans... Jo, men det er soft reboot i det, at det er sådan set det samme film som den første. Det er ikke en frame-for-frame remake, men det er samme historie, bare dårligere fortalt. Ja, og det er det værste af de der reboots. Altså, det er også det, der var med den nye Ghostbusters, ikke? Hvis den nye Ghostbusters, så er det mindste, at fortælle en ny historie. Men den har du så heller ikke set, jo. Så den har jeg ikke set. Okay. Men man kan jo godt snakke om film, man ikke har set. Eller så kan vi jo aldrig snakke om nogen film. Jamen, så kan du ikke bedømme den, jo. Hvis du ikke har set den, så kan du ikke se den er dårlig. Det kan godt være, at den viser sig at være god. Okay. Ja. Hvis det er mod alle forventninger, at viser sig at være fuldstændig fantastisk mesterværk. Men alle de mennesker, jeg stoler på, der har set den, de giver mig ikke... De giver mig hvad gav de en Empire? Jeg tror, gav den 2 eller 3. Ja, hvad gav de i Transformers? Men du forholder dig kun til film, du har set. Du vil aldrig udtale dig om noget, du ikke har set. Altså, jeg kan med sindsro sige, at den Justin Bieber-filmen er dårlig, men altså vil jeg helst se filmen. Det kan du ikke vide, du har ikke set den. Det kan være, det er en fantastisk mesterværk. Det kan jeg sagtens. Jeg tror, Nielsen har set alle filmen. Ja. Det er jo det kan vi jo ikke altså gøre. Der er ikke nogen problemstilling der. Nå, skal vi runde... har I nu afsluttende ord til... ja, det må du gerne. Jeg har en ting med den film, vi sådan set startede med at snakke om, Groundhog Day. Yes. Men at jeg synes, at det er rart, at den, selvom den bliver meget mørk på nogle tidspunkter, med at han vil begå selvmord og slå andre, eller kommer til at slå andre ihjel sammen med sig, han slår murmeldyret ihjel også jo, altså. Så er det rart, at den ikke bliver så mørk, som den kunne have været, altså det er jo stadig en komedie, at han ikke udnytter det der med, at han sådan set kan slå nogen ihjel, for egen vindings skyld, og gøre et eller andet, altså så se, hvordan han kan udnytte det på den måde, at den ikke, han ikke bliver så bad Phil, som han kunne have været, altså. Mm. Nå, man kan sige, selvom man ikke rigtig har så meget sympati med ham, så sætter man alligevel ikke og tænker, at han er godt nok et morderisk røvhul, altså. Han er bare et røvhul. Det kan være, der er nogle deleted scenes, der kommer en extended version, hvor han har sådan en psycho period, han laver lige sådan der. Men det var så netop det her, han har en American Psycho-periode, hvor han bare sådan slår folk ihjel med en økse. Hal Ramis, som manuskriptforfatteren, ikke ville have, at den skulle gå over i det. Altså, okay. Det synes jeg er rart, at de havde gjort sig de tanker, at der var nogle ting, at de kunne gøre, der nogle ting, de ikke skulle gøre. Mm. Ja, fordi han kunne jo ind mange steder i den her sindssyge, han kunne komme ud i. Og der kan man sige, der er det jo godt, at han ender et nogenlunde godt sted. Ja. Jeg kan rigtig godt lide det der med, at man aldrig får at vide, hvad det er. Altså, der kommer ikke en eller anden bullshit-forklaring på, at det var Guds straf, fordi han har været en dårlig menneske, eller sådan noget. Altså, jeg kan godt lide, at den er sådan lidt allegorisk med nogle ting. Altså, nogle ting skal du sådan bare... Det køber du bare, så må du bare sådan leve med det. Altså, du får aldrig at vide, hvorfor han er der, sådan set. Altså, det kan du spekulere i, ikke? Men altså... Der er ikke sådan en eller anden interstellar-forklaring på, at han har ramt et eller andet sort hul et eller andet sted i universet, som har gjort den her anomali, han har befanget den her tidslomme, eller er det Gud, eller det er buddhismen, eller det er karma, eller sådan noget. Og det synes jeg var fedt. Jeg har jo tidligere sagt, at sådan nogle film, hvor det er sådan meget sådan et koncept, eller jeg ved ikke rigtig, om det hedder noget, men for eksempel The Invention of Lying med Ricky Gervais, hvor at hele præmissen er, at der er ikke nogen, der kan lyve, og så finder han ud af, at han kan egentlig godt lyve, og så tror alle jo på ham, fordi at der ikke er nogen, der kan lyve. Der er ikke nogen, der kan sige noget forkert, men det er det, man kalder high concept. Altså. Ja, ja, og der er også den der, jeg lige kan finde på, den der Idiocracy, hvor Luke Wilson, han kommer frem med tiden, og så er alle bare, han er en idiot, men så kommer han frem med tiden, og så er alle andre bare nogle kæmpe, nogle større idioter, så er han lige pludselig den kloge. Og det er sådan, ja, det er sådan set det der, hvad sker i USA nu, jo. Yes. Ja, præcis. Men det er også det der med den der, de er ved at måske vælge det over som præsident. Det er jo lidt, den har... Og en Elsa der. Der er Trump, han skal lige en Elsa der. Ja, det var lige nok det der. Nå, men så fortsætter man det, jeg vil sige. det er mig, der lige kottede ham ud, fordi han skal ikke... Hvem er ikke afgået der? Nej. Jo, og det her synes jeg jo er en high concept film, som fungerer. Mm. Man kan sige meget, meget af det, du sagde, Christoffer. Jeg er helt enig, og jeg synes netop modsat It's a Wonderful Life, som jo også er en god film, så synes jeg, at det fungerer rigtig godt her, fordi vi ikke ved, vi aner ikke en skid om, hvad der sker, hvor i It's a Wonderful Life er der jo en grund og et hvad kan man sige, en slutning eller en ende, han sigter mod. Så det er rigtig fedt her, at vi bare er lige så forvirret som ham, og første gang, man ser filmen, i hvert fald bare ikke aner, hvad der skal til for, at det slutter, eller måske ikke slutter. Men når det er sagt, så var der også et eller andet, der pirrede mig, da jeg læste det her med, at Andy McDowell kørte sit eget loop, og så, som jeg sagde tidligere, så kom jeg til at tænke på Primer, og jeg kunne godt tænke mig noget vildere, hvor der er mange loops inde i hinanden, og sådan en rigtig, sådan en Primer-udgave af Groundhog Day kunne være fedt. Men jeg synes, den er fed. Jeg synes klart, den er værd at se. Og som jeg sagde sidste gang også, så ligger den på Netflix. Så. Ja, endda på den danske. Ja, endda på den danske, ja. Cool. Har I mere at sige? Jeg synes, det er sjovt der, hvor han ligger an på Ned Ryerson. Åh, ja. Jeg har så savnet dig. Ja. Lige meget, hvad du skulle i dag, så aflyste det. Ja. Det er fedt. Det var en god måde at slappe af med ham på. Ja, det virkede. Det må I huske næste gang, I møder en. Som, ja. Det er sådan lige slutningen der, hvor man, eller det ved jeg ikke, om det er slutningen, hvor det stadig var sjovt at være sådan homofobisk i film. Men ja, det er sgu gjort godt her, vil jeg sige. Ja. Cool. Jamen, skal vi ikke sige, det var det? Altså, det tror jeg. Så til næste gang, der har jeg valgt, at vi skal se Groundhog Day. Nej. I tidernes morgen, dengang for mange, mange, mange, mange år siden, da vi startede podcastet tilbage i start 80'erne. Det var der, hvor du havde den der Flock of Seagulls hår, ikke? Jo, det har jeg stadigvæk. Okay. Eller, ja, det jeg prøver i hvert fald. Nej, der havde vi sådan i slutningen af hver podcast et lille segment med, hvad har vi set siden sidst. Og det tænker vi, det vil vi prøve at genindføre, fordi måske vi har et lille behov for at snakke om mere end én film hver gang, det ved jeg ikke. Men ellers, så tænker vi, det kunne være fedt. Vi ser nogle af os i hvert fald en masse sjove og anderledes film, som man måske ikke nødvendigvis ville komme ind på i et helt podcast, men det kunne være fedt at komme med en anbefaling af dem også. Så det vil vi prøve at genindføre. Men med en ekstra lille twist modsat sidste gang, det er, at vi kun må vælge én film hver, så vi i hvert fald gør vores bedste for at holde podcastet på under 3 timer. Ja, var det ikke nogenlunde det? Jo. Så. Godt. Så det vil vi, det prøver vi. Mm-hmm. Så hvad har I set siden sidst? Hvem skal lægge for? Dem pigerne først. Godt. Det er dig, Christoffer. Det var dig. ja, vi har jo haft vi kan nævne en film, der er Weekend, hvor vi har samlet og set, så vidt jeg lige kan regne ud, 9 film sammen. Så der er jo lidt at vælge imellem. Eller 7 hele og 2 halve film. Der var nogen, der var ikke tur at se. Ja. Hvis jeg skal vælge en, som jeg vil anbefale af dem, vi har set, så tror jeg, vil vælge den, som nok vi alle sammen synes var den bedste, nemlig Hard Ticket to Hawaii, som er sådan en film lidt i tråd med sådan en Samurai Cop, ikke sådan helt på samme måde, men sådan en, der er bad good, eller good bad, eller hvad det hedder. Fuldstændig overgivet. Ja, jamen det, der er bazookaer, og at de to kvindelige hovedpersoner, som begge to er sådan nogle playmates, som jo nok ikke er hyret for deres skuespiltalenter. De finder en mystisk pakke, og så skal de finde ud af, hvad skal vi gøre med den her pakke? Hvad gør vi? Vi går i boblebad, topløse. Fordi at vi tænker, man tænker altid bedst i sit thinking top. Så der går de ud, så de når lige at komme i, og lige vise deres bryst, og så går de op igen, fordi så er de faldet med. Og så er der en, der kører på skateboard, mens altså, han kører på hænder på et skateboard sammen med en Lolita-dukke, der så bliver sprængt i luften af en bazooka. Og sådan. Det er fantastisk. Og der er stor slange. Den er fuldstændig fantastisk. Altså, ja. Den har den her slange, der er blevet smittet af rottekraft. Det er rigtigt, ja. Men den balancerer også bare lige sådan på grænsen mellem at være sådan totalt frygtelig, og så være fantastisk. Altså den ligger virkelig fint der i slipstrømmen mellem noget, der er fuldstændig noget bras, og så noget, der er noget bras, men enormt underholdende. Den har den mest fantastiske replik, hvor de skal... Jeg skulle sige, om det er en anden film, og dem, så, det tror jeg, det er. Hvor de skal lure en, hvad hedder sådan, de skal prøve at lokke en vagt væk, for han står og holder vagt ned på stranden af en eller anden grund. Og så er der en pige, der står, som ikke har noget med resten af det gør, men hun står og spiller frisbee med ham der vagten der, og så ligger de planer om, hvordan de skal smide ham der vagten, så siger han, they take their throwing seriously. Yeah. Pretty seriously. Det er også fordi, han står med en maskingevær. Ja, samtidig med, han har det ligger det på et tidspunkt, at det skal blive sådan rigtig alvorligt, det der frisbee. Var det virkelig seriously? Mm. Ja, han har lagt sådan et tæppe på stranden, at han kan lægge geværet på. Det er det, der klar. Og så der ikke kommer sand i. Ja. Fordi der skal jo ikke være nogen plothuller. Nej, det er det. Men altså, den er nok ikke, den er ikke sådan helt op på niveau med Samurai Cop og The Room, som er mine sådan to yndlings dårlige film. Men det er tæt på. Så det er A Hard Ticket to Hawaii fra 87. Den er værd at se. Den ligger faktisk på YouTube, og den er, altså jeg tror, hvis man drikker pøl samtidig, så det hjælper også lidt på den, tror jeg. Man skal nok ikke sidde og se den alene. Det er nok man skal ikke sidde alene, det er en, der skal ses i selskabet nogen, det vil jeg ikke. Ja. Jeg har, hvis man følger os på Facebook, så har jeg smidt et link til den bedste udgave af dem, der ligger på YouTube, ind i vores forum derinde. Sådan, det er fandme, det er lytterservice. Yes. Men den er fantastisk. Virkelig, virkelig fantastisk. Og klart, kan jeg se. Det, ja. Cool. Jamen, så kører vi videre, Christoffer. Du er så nok den med næst længst over. Ja, altså, jeg så jo også film sammen med andre, og den film, der gjorde størst indtryk på mig i den her weekend, det var Green Room. Det er en film, jeg sådan gerne har ville se i lang tid, og nu fik jeg så endelig mulighed for at se den. Og plottet er egentlig meget enkelt, altså det handler om det her sådan fallerede punk rock band, der kommer til at, de skal ud og spille, og så kommer de til at overveje noget, de ikke skulle overvære. Og så bliver de så fanget, de er ude at spille for nogle nynazister, skal det lige siges. Ikke med deres gode vilje, det er sådan lidt en fejl, at de er kommet ud og spille ud med nogle nynazister, de har fået at vide, at de bare sådan lidt right wing, tror jeg, de får at vide. Men en fejl kommer de så til at overvære noget, de ikke skulle overvære, og så er de ligesom fanget her og kan ikke rigtig komme ud, og det bliver sådan lidt et standoff mellem, at de er inde i det her rum, og de her nynazister er ude på den anden side. Og den er sådan, den er sjov, fordi den er sådan lidt ligesom, lidt, altså den er meget sådan anarkistisk på en eller anden måde, og den er meget sådan, der er egentlig ikke, den er meget sådan postmoderne også, ikke? Fordi der er egentlig ikke sådan rigtigt, et større budskab med den som sådan, men den er bare enormt stramt fortalt, og enormt sådan effektiv. Alle spillere er virkelig godt, og det er virkelig bare, altså det er virkelig sådan en situation. Filmen kunne lige skrive, hedder Shit Happens, som jeg også skriver, ikke? Altså det er virkelig sådan en situation, hvor man sidder i, og man kan ikke rigtig gøre noget, og lige meget hvad det gør, så vil det bare noget lort. Og begge parter er sådan set lidt fanget i den her situation. Og den er simpelthen bare så stramt fortalt, og den har den der trykkende stemning hele vejen igennem, så når man sådan en, når den så over, så ånder man sådan helt ud. Altså jeg synes virkelig, den var virkelig effektiv, og meget, meget spændende, og virkelig fantastisk, og virkelig, virkelig smukt fotograferet, og det hele også. Men samtidig vil jeg så også sige, at den er enormt voldelig også. Der er nogle sådan overraskende voldscener der i, hvor volden er sådan meget realistisk. Så det skal man selvfølgelig lige være klar på. Men det var nu Marianne, der kaldte mig en tøs før, men det var så Marianne, der ikke kunne klare sig ind. Ja, vi måtte jo afbryde den halvvejs, fordi der kunne Marianne fandme ikke holde ud. Du fik lidt onde blikke på os andre, fordi det var bare enormt spændende lige der, hvor du ville stoppe jer sådan lidt. Ja, og jeg ville også gerne, fordi altså, det er Patrick Stewart, og det er Alia Shawkat for Arrested Development er med i den, og ham der spiller Anton Yelchin. Ja, tjekker op ved det nye Star Trek, som jeg egentlig godt kan lide, som en af de få ting. Og jeg synes bare, den var mega spændende, men det var simpelthen så ulækkert, det der. Det kunne jeg bare ikke. Og den er også sjov, ikke? Fordi der er ikke sådan rigtig nogen, der er rigtig gode deri. Altså, der er nogen, der er selvfølgelig nazisterne, ikke? De er selvfølgelig onde, ikke? Men, de er selvfølgelig men gode. Alle laver nogle ting, der er sådan lidt... Også bare Patrick Stewart som sådan en led satan der. Mm-hmm. Altså, han er altså bare så meget... Han tager bare kontrollen, hver gang han kommer ind i en scene, ikke? Han har kontrollen hele vejen igennem, ikke? Og virkelig sådan afmålt, og virkelig sådan... bliver ikke sur, men bliver sådan skuffet over, hvordan folk opfører sig og sådan noget. Og det gør ham også sådan ekstra uhyggelig, synes jeg. Jeg har desværre ikke set nogen af de andre film, han har lavet ham af Jeremy Saulnier, tror jeg, han hedder. Er det så, det udtales? Mm. Nailed it. Han har også lavet Blue Ruins, som også er på min liste, som også ligger på Netflix, som skulle være sådan lidt en revenge flick. Morten, du har set den? Jeg har set den. Men jeg kan bare tage den som den, jeg har set siden sidst, så kan vi tage den der. Men det, Okay, godt. Men den vil jeg enormt gerne se også, fordi jeg synes virkelig, at den... jeg var meget imponeret af den her film, og det er virkelig... Det bliver en af årets film for mig, tror jeg. Jeg synes virkelig, den sidder bare sådan i kroppen mange dage efter. Jeg har sådan snakket med mange mennesker om, du skal bare se Green Room, den er mega fed. Så jeg kan ikke anbefale den nok, men man skal ikke være squeamish. Den er sådan lidt meget voldelig. Lidt meget. Cool. Ja. Niels? Ja, men jeg var jo også til Gnævende Filmnørd Weekend. Fedt. Hvorfor er der ikke nogen, der sagde det? Nej, det vil jeg ikke. Altså, vi tænkte, du vil ikke gerne sagde det. Altså. og der så vi en masse film, og vi så også en film, at der havde lidt, at man sad og tænkte, det er sgu da ligesom... så vi sad og så en film, der hedder Deadly Break. Nå. Ja. Og den minde faktisk meget om Long Came Polly og hvad er det, Sex and the City 2. Yes. Og så med en lille smule Commando og First Blood i også. Altså. Den manglede lidt Kim Cattrall og så Jessica Parker og dem, men ellers så var det meget det samme. Yeah. Og så ved jeg ikke rigtig, nu er det langt siden jeg har set Sex and the City 2, men det der med maskingevær, machetter og håndgranater, det tror jeg ikke... Er det ikke Extended Cut af den, måske, det er med i? Jo, den ekstra lange. Jeg tror, de har været meget inspireret af Deadly Prey, i hvert fald. Men den er i hvert fald virkelig sjov at se, og se sammen med nogen andre. Altså, jeg tror ikke, at den vil være så sjov at sidde og se alene. Det er mange af de filmer, vi sætter og ser, og Samurai Cop, tror jeg heller ikke, vil være særlig sjov at se alene. Altså. Og for den sags skyld også, den Marianne snakker om, den vil heller ikke være så... Det er ikke en, man skal se sammen med kammerater. Jo, de falder jo den der gode, jeg ved ikke om det er sådan en subgenre eller sådan noget, men også Miami Connection, vi har set, de er bare vanvittigt underholdende og vanvittigt dårlige på en gang, men hold da fast, det er godt. Men Miami Connection, den så vi jo hver for sig, altså jeg synes ikke, den var så god, men da vi så fik snakket om, jeg har haft lyst til at se den sidenhen, men jeg synes ikke, den var sgu lang at komme igennem, udover at der var nogle sjove ting i undervejs. Det ville have været sjovt at se sammen med nogen. Ja, men jeg tror, det er en god pointe, Niels, det der med, at de her film, det er jo B-filmer, er så ingen af de gode. De skal altså bare se sammen med andre, så man kan sidde og grine og sådan noget. Vi sad jo også der i Hard Ting to Hawaii, der hvor han, der egentlig blev sprunget i luften med en bazooka på et tidspunkt, hvor han rammer ham lige op i luften, ikke? Der sad jeg, vi jo klappet og hudet, og altså det er den stemning jeg til, og den stemning skal jo også til i den her Deadly Prey, tror jeg. Altså, det er jo sådan en low-budget commando på mange måder, men den er sgu også meget underholdende og meget sjov, ikke? Altså, jeg kunne også rigtig godt lide den, men den er igen så ringe, den er god. Mm. At jeg er sådan to alen af et stykke, eller hvad hedder sådan noget. De der to. Ja. Altså, ja. Mm. Bortset fra Deadly Prey faktisk så næsten, den så endnu billigere ud, synes jeg. Ja. Og den er også svær at finde i god kvalitet. Ja, men det er også den måde, den er optaget på, og kostymerne og sådan noget, der virkede Hard Ticket to Hawaii virkede lidt mere professionel. Ja. Jeg synes, at Hard Ticket to Hawaii var bedre end, altså sjovere. Så var der lidt flere brugt, ja, Hard Ticket to Hawaii. Den var, altså, den var anderledes, men den var lidt mere overgivet. Også den der skide slange der, og de der bazookaer hele tiden, og ham der stod på hænder på skateboard, og den var jo bare så. Og altså, der var jo bare bryster hver 30 sekund eller sådan et eller andet. Ja, der var skabt flere bryster Nej, der var rigtig mange bryster i den anden. De havde virkelig mange gode undskyldninger for at smide tøj. Ja. Det var jo helt interessant. Men han havde måske ikke der var at mange, se hende der skifte tøj. Altså, det kunne man måske godt bare. Hvorfor har hun noget andet tøj på nu? Det forstår jeg ikke. Nu må vi jo hellere vise det. Okay, ja. Jamen, altså, ellers vil man jo have siddet og sagt, at der var et hul i manuskriptet. Ja, det er det. Altså. Ja. Hvorfor? Og det er de jo gennemsigtigt. Så er det bedre, at der er et hul i blusen, end et hul i manuskriptet. Ja. Eller en gennemsigtig bluse. Ja. Cool. Jamen, så er det min tur. Jeg tænkte, det ville måske være lidt for nemt at nævne Blue Ruin, Christopher, fordi nu har du lige nævnt en af hans andre film. Og, ja. Og jeg synes, så vil jeg hellere gå lidt i en modsat retning. Jeg har nemlig også set en lidt anderledes film inden for de sidste 14 dage, og det er en science fiction film fra sidste år, kaldet Hardcore Henry. En film, jeg så trailer til i biografen sidste år, tror jeg. Og den kan mest af alt beskrives som det der lille segment fra filmen Doom for mange år siden, sådan, hvor der foregik i første person. Hvor den lige pludselig skiftede til, at alle folk gik i første person, og der var en, der løb rundt med et shotgun og skød ting. Det er så 96 minutter af den her film, der foregår i første person. Det vil sige, hele filmen foregår i første person fra start til slut. Og det lyder umiddelbart kvalmefremkaldende og ekstremt irriterende. Og det var det faktisk ikke. Jeg vil ikke sige, at det er en god film. Det er en underholdende film, som klart er værd at se, hvis man er med på noget anderledes og ekstremt voldeligt. Fordi det er den. Den er ekstremt voldelig. Den er bare, tager den ikke så særlig seriøst også. Det gør den nemlig ikke. Den er virkelig. Og så siger Arthur Copley med dig i en rolle eller to. Og han er fantastisk. Den er virkelig anderledes og underholdende. Den får ikke særlig gode anmeldelser rundt omkring. Og jeg tror, det er alle de her fancy-panty filmanmeldere, som er ude efter noget seriøst og noget, man kan tænke over bagefter. Og det kan man ikke rigtig her. Det er bare en virkelig underholdende popcornfilm på halvanden time. Hvis den skal sammenlignes med nogen film, så minder den jo sådan set mest om Crank-filmerne. Hvis de var optaget i first person. Ja, man kan sige, at det her, det er Crank skruet op til 11. Altså, det er vildere end Crank. Den er fuldstændig sindssyg. Og den fortsætter bare i det tempo hele filmen igennem. Og jeg blev ikke træt af det. Det her første person ting. Det er nok ikke en film, jeg har lyst til at se igen, sådan super meget. Men jeg tror faktisk, man kunne se nogle nye detaljer, hvis man så det igen. Det kan altså, jeg kunne egentlig godt lyst til at se den igen. Man sidder og bliver lidt overvældet af den måde, den er lavet på. At man så måske kunne sidde og tænke over, hvordan fanden gjorde de det der? Altså der er rigtig mange scener i den, at man sidder og tænker, det er med godt lavet det der. Og det er bare en mand, der render rundt med GoPro-kamera på hovedet. Altså. Og så måske også for at se Sergio Copley's, hvad det hedder, skuespiller i. For at få lidt flere aspekter af ham der i, fordi han er virkelig fed. Ja, det er. han er jo nok den person, man ser mest, fordi man ikke ser hovedpersonen. Mm. Så ja, den vil jeg klart anbefale, hvis man er med altså, til det. Altså, det er jo noget, der sådan har... Jeg synes, det er i hvert fald en rigtig spændende idé. Altså, jeg synes, jeg er jo helt vildt glad for åbningen af... eller starten på Strange Days, og bruger den også til, når jeg fortæller om subjektiv kamera, som er helt fantastisk. Stadig den dag i dag, synes jeg, den der start på Strange Days, en af de bedste åbninger på en film inden for de sidste 20 år i hvert fald, eller 20 år, den er gammel, inden for moderne tid, ja. Så den er virkelig, virkelig meget vellykket, og det der med, at det var jo dengang hun så lavede det, Captain Bigelow, så havde de jo sådan nogle cykelhjelm på nærmest med kamera på, og lyden er jo så også optaget efter, at man skal kunne, altså den skulle være virkelig god i surround også og sådan noget. Så ideen er jo helt vildt god, og man så det jo også lidt i Doom, men jeg ville nok også have det sådan, at jeg var bange for, at jeg godt kunne blive bange af gimmicken. Ja. Fordi at man kan jo sige, at det bliver meget sådan... Altså, du begrænser også dit filmsprog lidt, tænker jeg umiddelbart, og det ved jeg ikke, om du er enig i, Bort, men du kan jo ikke lave nærbilleder og sådan noget på samme måde, så skal han jo løbe hen til dem, altså... Så, ja, så, og så er det jo det, han gør. Men den er vel også klippet? Er den ikke det? Det er vel ikke et one take hele vejen hjemme? Den er klippet, men, ja. Men man har følelsen af, at der er rigtig meget one take, men ja. Men det er klart klip, altså der. Og det gør meget det, når den går til siden, så klipper den, altså det der med. Okay. Det nævner de også i Relevant Medias anmeldelse af den, at de viser faktisk det der klip, når de tager i slow motion, hvordan at de har klippet det, fordi det er, at han kigger hen mod en trappeopgang, og så kigger han til siden, og så er det klippet på en måde der, altså. Ja. Så de skjuler, de skjuler klippene, lidt ligesom Hitchcock gør i Rope. De forsøger det mange gange, ja, og der er også klip, fordi der er jo nogle gange, han bliver slået ud, og så er der jo så naturligt klip på den måde. Men det er meget effektivt, altså det er meget, altså der er tænkt over det. Det er ikke bare et GoPro-kamera, hvor de klipper fra scene til scene. Og de ved jo også godt, hvad de skal referere, eller hvor de har det fra, fordi at en af de første scener, hvor der foregår i den by, de er i, der render han ind igennem lejligheder, og inde på væggen, der er der en plakat med Lady in the Lake, som jo også var optaget på den måde, der tilbage i 40'erne. Ja. Hvor det hele var fra hovedpersonens POV. Altså. Altså, nå, det er rigtigt. Det er jo også den der, var det den, du snakker om nu, den der Dark Passage, også med Bogart. Der er der også en del af den, der i starten af den, der er optaget som sådan en POV. Også, så det er jo selvfølgelig... Det er selvfølgelig noget, man har gjort, og det fungerer egentlig også meget godt der i den der Doom-film. Der fungerer det egentlig okay, synes jeg. Det er det bedste i hele filmen i Doom-filmen. Ja, det er det, det er det. Udover The Rock. Men jeg ved ikke, altså, er det sådan noget, du tænker sådan, Morten, du tænker, at du vil gerne se flere film i det format? Nej, okay. Altså, der skal være en mening med det, og det synes jeg, at der er nok mening i den her film til, at den er lavet. Ja. Jeg vil på ingen måde se, altså, det skal jeg jo ikke kunne sige, men jeg synes, det giver mening her. De formår at gøre halvanden time spændende nok til, at jeg har lyst til at se det. Men det er også på grund af de andre skuespillere, der er med. Og fordi man sådan løbende vender sig til det. Og de finder på flere og flere idéer. Det er jo det, der er fedt, at der kommer flere og flere idéer med ind i filmen, som gør, at det er spændende at se det i første person. Så de formår at udvikle det? Ja, det synes jeg. Ja, okay. Synes du ikke, Niels? Jo, det gør jeg, og jeg synes også, at nu har jeg været meget imod 3D-film, fordi jeg for det første jeg ser ikke så godt på begge øjne, så jeg er lidt beskadet fra fødslen af, hvordan det går. Så det der med at se 3D-film i biografen, det har været en pinsel med mange af dem. Men lige den her kunne jeg godt tænke mig at se i 3D, faktisk. Fordi der er mange ting i den, at der virker 3D-agtigt. Der virker, at man sidder nærmest og får åndenød, altså. Måden det er optaget på. Ja. Og det tror jeg faktisk ikke engang, at de har givet muligheden for nogen steder. Den har ikke været i biografen i 3D, eller den er heller ikke ude på Blu-ray i 3D. Og det vil måske også være lidt for meget at se den i 3D, kunne jeg forestille mig. Fordi ja, det var lidt ligesom, da man så ved her den Gravity. Den virkede også meget, sådan, man sad og... At det var sgu lidt for meget næsten. Selv i 2D, altså. Ja. På et stort led. Men jeg synes, den er virkelig gennemført. Men det er heller ikke en idé, at... Det er et eksperiment, det er et eksperiment, en film, altså det er ikke noget, de behøver at gentage. Ja. Men til gengæld er det godt lavet i den her. Yes, og det er også sagtens en film, man kan se nogle stykker omkring den. Ja, sagtens, fordi der er rigtig mange ting i den, at man sidder og lever sig ind i, og man kan se og kommentere på alle mulige mærkelige ting. Yes. Kan vi lige komme med en, nu ved jeg godt, vi skulle holde os til en film, men en afbefaling, eller hvad vi kalder det. Nej, en film. Brænder inden mænden. Så har du næste gang. Vi prøvede at se Samurai Cop 2. Ja. Og det skal man bare lade være med. Det selvom som det var så er med den, så... Ja, det er første gang, vi laver det her koncept allerede, så er det godt. Det bryder allerede, ja. Det skal du passe på. Ja, netop. Det er Samurai Cop, og det er Tommy Wiseau, der er med i den. Og det er bare... Det er bare trying too hard. Den prøver nemlig for meget, ikke? Og det var det, den første ikke gjorde på samme måde. Altså, der prøvede de vel egentlig at lave en god film, tror jeg. Og den her, der prøver de at lave en ringen god film, og det kan man bare ikke. Nej. Vi behøver ikke snakke mere om det, det var bare lige... Okay. Cool. Godt. Jamen, så synes jeg, vi lukker det segment af. Færdig. Godt. Næste gang, så er det min tur til at vælge film. Og ja... Jeg forstår ikke. Jeg synes faktisk, jeg har brug for lidt hjælp. Så I har tre valgmuligheder. Nej, ikke det. Ja, for det går altid godt. Det går så godt. I kan vælge mellem et drama, en komedie eller noget sci-fi action. Hvad har I lyst til at se? Hvad ser du det først for? Drama, komedie og sci-fi action. Hvordan kan du vælge drama? Du gider da overhovedet ikke se drama. Nej, det kunne være, at det er drama med et twist. Du kører bare en omgang. Hvem, hvad, Christoffer? Jamen, jeg bliver nødt til at sige sci-fi. Jeg ved, det er en fælde, men jeg vælger sci-fi. Hvad er dig, Niels? Ja, jeg tænker lidt på samme måde som Christoffer, men jeg prøver alligevel at sige drama. Hvad så? Jamen, jeg tror også, den der sci-fi, det er en lokke, sådan en fælde. Ja. Så jeg siger også drama. Drama? Men det kan så være, at vi er blevet nart nu selvfølgelig, at det var nok, at han mente, at vi havde vist, at vi vidste. Det er ligesom The Princess Bride all over again. Ja. Det er faktisk ikke så galt. Næste gang skal vi have en John Hughes-film fra 85. Vi skal se The Breakfast Club. Den har jeg aldrig set. God film. Den har jeg kun set én gang, og det er ages ago. Ja, det er en fantastisk film. De andre film, komedien, det var Office Space. Også en god film. Den har jeg aldrig fået set. Og okay. Jamen, så har vi noget til. Ja, og sci-fi action, det var lidt mere Carpenter. Jeg fik lyst til at gense Escape from LA. Okay, det var godt, det var et fælde i den grad. I knew it. I want you to know. Det er ligesom det der til sidste Kill Bill der. I want you to know. I want him to know that I know. I want them to know that I know that I know. Yeah. Cool. Jamen, så er Breakfast Club næste gang. Yes, det bliver godt. Mm-hmm. Godt. Jamen, skal vi sige, det var det? Ja. Yeah. Så ses vi igen om 14 dage. Yeah. Ja. Tak for aften. Hej. Hej. Hej. Adios.